Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witajcie, jest poniedziałek, godzina 8, a więc nadszedł już czas na Tydzień w sieci. Witam Was serdecznie, Wiktor Parol. Nim jednak zaczniemy, chciałbym podziękować bardzo informatorom przysyłającym nam newsy, a było ich w tym tygodniu bardzo dużo. I nadal gorąco zachęcam wszystkich do przesyłania na adres audycji przegląd.kontestacja@gmail.com wszelkich ciekawych wiadomości, którymi uważacie, że warto podzielić się na antenie. Jeżeli słuchacie audycji o właściwej porze, zapraszamy na czata, gdzie czuwać będę ja i Est i chętnie udzielimy Wam odpowiedzi na wszelkie pytania, by wyjaśnić niedopowiedziane kwestie. Zapraszam także gorąco do odwiedzenia strony audycji radio.kontestacja.com/tydzień, gdzie znajdziecie linki do artykułów, o których będzie mowa, a także do kilku innych. A w dzisiejszej audycji królować będzie nastrój świąteczny. Usłyszycie o tym, jak fiskus potrafi uprzykrzyć ludziom świąteczną atmosferę, znacjonalizujemy emerytury, uratujemy świątecznego karpia oraz przyjrzymy się troskliwej opiece ojczulka Obamy nad dziećmi Ameryki. No to zaczynamy! Może wyglądać to będzie na kopanie leżącego, ale nie wypada mi nie wspomnieć o cyrku, jaki dzieje się przez cały ostatni tydzień w polskich liniach kolejowych, a właściwie w ich włościach zależnych, czyli dworcach, peronach, torowiskach, gdzie stłoczeni oczekują na pociąg podróżni. A wszystko za sprawą wprowadzonego niedawno nowego rozkładu jazdy pociągów. Jak dokładnie wygląda ten rozkład, tego nie wie nawet chyba sam minister Grabarczyk. A na pewno nie znają go podróżni ani pracownicy KAS, ponieważ na stronach internetowych co innego, w kasie informacyjnej co innego, a jeszcze co innego na papierowych rozkładach jazdy na dworcach. Dał się nawet zauważyć powrót do kompletnie niezrozumiałych komunikatów na peronach, zupełnie rodem z misia. Tymczasem w parlamencie istne polowanie na czarownice i szukanie winnych. Opozycja parlamentarna nazwała taki stan rzeczy kpinami z ludzi i zażądała dymisji ministra Grabarczyka, odpowiedzialnego za infrastrukturę, za którego plecami zgodnym chórem schowali się wszyscy prezesi spółek PKP, których jest kilkanaście. Jakie więc będą kary dla winnych? Najprawdopodobniej odwołanie, pozbawienie premii, i w zasadzie tyle. Na ich miejsce przyjdzie następny kolega z partii. A pasażer dalej będzie traktowany jak bydło. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Na początek kwiatki z polskiego prawodawstwa, czyli opublikowana przez Gazetę Prawną lista 5 martwych praw obowiązujących w Polsce. A oto i one. Meldunek z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Według prawa, jeżeli przebywamy w jakiejś miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 3 doby, winniśmy się tam zameldować na pobyt stały lub czasowy. A opuszczając Polskę na dłużej niż 3 miesiące, powinniśmy wymeldować się ze swojego mieszkania w Polsce i zgłosić wyjazd w urzędzie gminy. A nie dalej niż 4 dni po powrocie zgłosić swój powrót. W tym samym urzędzie. Ale na szczęście, jak to już wspominaliśmy w jednym z tygodni w sieci, posłowie znieśli obowiązek meldunkowy, z tym, że przepisy zaczną obowiązywać dopiero od 2014 roku. Drugi na liście znajduje się zapis z prawa prasowego, przewidujący, że organ rejestracyjny, w tym przypadku sąd, może zawiesić wydawanie dziennika lub czasopisma na czas określony nie dłuższy niż rok, jeżeli w ciągu roku co najmniej 3-krotnie w tym dzienniku lub czasopiśmie zostało popełnione przestępstwo. Jak wiadomo, praktycznie każda gazeta przegrywa w ciągu roku kilka spraw, na przykład o zniesławienie, a to, o ile mi się wydaje, jest już postępowanie karne, w związku z czym byłyby podstawy do zamknięcia wielu dzienników w Polsce. Przydałoby się tak pozamykać parę gazet, to może wolne media docierałyby wreszcie do przeciętnego Kowalskiego. Trzecim na liście prawem to obowiązek jazdy w pasach, nawet w autokarze. Przepis jest jednak nieegzekwowany, ponieważ większość jeżdżących po polskich drogach autokarów po prostu pasów nie ma. Jeszcze zabawniej w tym towarzystwie wygląda przepis o leczeniu przestępców seksualnych. Nowelizacja kodeksu karnego z 2005 roku przewidywała m.in. utworzenie wyposażonych w odpowiednie programy lecznicze i rehabilitacyjne placówek dla sprawców przestępstw o charakterze seksualnym. Przepisy pozostały jednak na papierze pomimo interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości. Na końcu listy czeka nas miły akcent świąteczny w postaci żywego karpia. Ustawa o ochronie zwierząt mówi bowiem, że handel żywymi karpiami jest niedozwolony, ponieważ zwierzęta muszą być traktowane humanitarnie i z szacunkiem. Ponadto ustawa reguluje bardzo dokładnie warunki i okoliczności, w jakich mogą być przewożone zwierzęta żywe. Lecz przepisy te są nagminnie łamane, ponieważ dostosowywanie się do wymogów ustawowych jest droższe niż opłacenie niezbyt wysokich kar. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Zgodnie z ideą kontestacji promujemy ze wszech miar przedsiębiorczość. Jednakże nie możemy przykładać ręki do przedsiębiorczości stojącej na kancie, a na takiej, jak donosi raport Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Skarb Państwa stracił w tym roku 3 miliardy złotych, co stanowi 60% strat związanych z działalnością kryminalistów i tzw. aferzystów. Główne dziedziny działalności przestępców gospodarczych to według raportu o bezpieczeństwie państwa paliwa, alkohol, papierosy i złom. Wprowadzane nielegalnie do obrotu. Jednakże śmietankę spijają ci, którzy inwestują w kreatywną księgowość. Są to najczęściej doskonale zorganizowane grupy korzystające z usług świetnych doradców podatkowych. Wprowadzają oni do obrotu fikcyjne towary i wystawiają na nie faktury VAT. Faktury krążą po wielu krajach po to, żeby wrócić z powrotem do wystawiającego. Faktury te krążą oczywiście tylko po to, by wyłudzić VAT. Niestety kary są niewielkie i policja coraz rzadziej konfiskuje majątek uzyskany na drodze nielegalnego obrotu gospodarczego. Natomiast przestępcy z dużą łatwością piorą swoje brudne pieniądze na rynku kapitałowym lub przy szybkim obrocie nieruchomościami. Mnie natomiast zastanawia, jaka kwota strat figurowałaby w raporcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdyby doliczyć do niej straty związane z prywatną lub nieudolną działalnością naszych rządzących. Synu! Czy odrobiłeś już lekcję? No, już tato nad tym pracuje. Nieważne! Chodź, usiądziemy i razem posłuchamy tej kontestacji! A teraz ważna wiadomość dla właścicieli mieszkań i garaży znajdujących się na terenie, do którego właściciel takiego lokalu ma prawa tylko z tytułu użytkowania wieczystego. Wiele gmin bowiem na rok 2011 wyznaczyło podwyżki z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, a ponieważ stawki nie były aktualizowane od lat, niektórzy mogą spodziewać się nawet 10-krotnego wzrostu kosztów. W wielu wypadkach nowe stawki mogą być bardzo mocno zawyżone. Ważne jest, że właściciel takiego lokalu, który będzie niezadowolony z podwyżki, powinien złożyć wniosek do samorządowego kolegium odwoławczego o ustalenie, czy aktualizacja opłaty jest uzasadniona. Nie trzeba udowadniać swojego przekonania o bezzasadności podwyżki, wystarczy zdeklarowanie niezadowolenia. To gmina musi dowieść, że zaszła konieczność podniesienia opłaty. Oczywiście możemy też powołać swojego rzeczoznawcę, który wystawi swoją opinię i wyceni nieruchomość oraz związane z nią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. W takim przypadku kwota opłaty wyniesie najprawdopodobniej średnią z tego, co wyliczył nasz rzeczoznawca, a tego, co wymaga od nas urząd. Pamiętajmy jednak, że na złożenie wniosku do samorządowej komisji odwoławczej mamy 30 dni od dnia doręczenia nam informacji o podwyżce. Słuchacie kontestacji. Niestety po raz kolejny wracamy do kwestii cenzury w internecie. Tym razem chodzi o rejestrację prasy internetowej. W ubiegłym tygodniu bowiem Sąd Najwyższy rozpoznał kasację Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie pana Leszka Szymczaka, który w 2005 roku założył i prowadził serwis gazetabytowska.pl. redaktor Szymczak został oskarżony przez prokuraturę o to, że bez sądowej rejestracji wydawał dziennik w postaci publikacji internetowej. Zarówno sąd pierwszej instancji, jak i sąd drugiej instancji wydały wyrok niekorzystny dla redaktora Szymczaka, którego w obronę wziął Rzecznik Praw Obywatelskich, uznając, że sąd błędnie rozciągnął definicję prasy z prawa prasowego także na gazetę wydawaną w internecie. A cała kwestia prawna rozbijała się o definicję dziennika z prawa prasowego z 1984 roku, która stanowi: dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu ukazujący się częściej niż raz w tygodniu. Oczywiście wydawanie takiego dziennika bez sądowej rejestracji grozi karą grzywny lub ograniczenia wolności. Sąd Najwyższy uznał kasację rzecznika za bezzasadną, zaś w ustnym uzasadnieniu postanowienia sędzia Jacek Sobczak powiedział, że sądowi nie chodzi o rejestrowanie całego internetu, wszystkich stron www czy e-maili, lecz o prasę wydawaną w internecie. Ustawodawcy nie interesuje, czy wydawca wydaje gazetę na byczej skórze, na deskach, pergaminie, papierze czy w sieci. Oczywiście, jak dowodzi dalej sędzia Sobczak, chodzi tutaj o ochronę zarówno czytelników, jak i prasy. Nie może być takiej możliwości, że ktoś w internecie zacznie wydawać gazetę Rzeczpospolita, a potem powie, że nie wiedział o istnieniu takiego tytułu na papierze. Czy jeśli czytelnik czyta gazetę w internecie, na przykład gazetę wyborczą, to wie, że jest to ta od Michnika i Łuczywo, a nie żadna inna. W podobny sposób Sąd Najwyższy rozstrzygnął już sprawę w 2007 roku. Chodziło o internetowe pismo Szycie po Przemysku. Sąd Najwyższy uznał wtedy także, że prasa internetowa podlega takiemu samemu obowiązkowi rejestracji jak prasa drukowana, a ponadto, że wydawca gazety internetowej odpowiada za treść wpisów czytelników na stronie www gazety. Jednakże po ostatnim wyroku granica pomiędzy portalem internetowym a internetowym serwisem prasowym stała się już bardzo płynna. A my cieszmy się z przezorności Martina, który serwis Kontestacja ustawił na serwerze daleko, daleko stąd. Kontestacja. W ubiegłym tygodniu w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Nowe zmiany to przede wszystkim możliwość szybkiego założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Będzie to teraz możliwe nawet przez internet, gdzie założyciele spółki będą mogli skorzystać z uproszczonego procesu rejestracji. Taka rejestracja będzie wymagała wypełnienia formularza przez internet oraz posiadania podpisu elektronicznego, którym będziemy sygnowali umowę. Na niekorzyść tej formy rejestracji działa fakt, że ministerstwo przedstawi wzorzec umowy spółki i w ten wzorzec ingerować nie będą mogli założyciele. Projekt zakłada także, że od tej pory do spółki wnosić będzie można tylko wkłady pieniężne, a pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić najdalej w terminie 7 dni od wpisu spółki do rejestru. Procedura ma na celu przyspieszenie zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast po ich zarejestrowaniu ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku. Słuchacie Kontestacji. Inwigilacja w Polsce jest bardzo modna. Teraz przyłączyły się nawet do niej wydawnictwa naukowe, które wydajeły agencje detektywistyczne, by te stały na tropie nielegalnego kserowania książek. Agencje mają za zadanie wytropić, kto i gdzie nielegalnie i masowo kseruje publikacje naukowe. Mamy przeprowadzać kontrolę internetu i wyszukiwać nielegalnie rozprowadzane e-booki, ale będziemy także kontrolować punkty ksero, w których często na masową skalę sprzedaje się wcześniej już skopiowane i obindowane publikacje naukowe, mówi Marek Kabat z Hetmana, gdańskiego biura specjalizującego się w wyszukiwaniu nielegalnie używanego oprogramowania komputerowego. Wydawcy narzekają tu przede wszystkim na proceder studencki, ponieważ studenci zamiast kupować ich podręczniki, mogą je od ręki w punkcie ksero kupić za połowę ceny. Zaś straty z masowego kserowania książek rosną tak drastycznie, że w branży mówi się już o tym, że kilkanaście mniejszych wydawnictw stanęło na progu bankructwa. Na razie walka z piractwem przez wydawnictwa odbywa się za sprawą policji. Wydawnictwa i stowarzyszenia związane z nimi nasyłają na punkty ksero naloty policyjne. Jednak jak twierdzą, sporadyczne akcje nie powstrzymają piractwa i trzeba będzie zdecydować się na pozwy cywilne. Sprawa oczywiście będzie łatwa. Ale by nie stresować studentów, powiem tylko, że polskie prawo pozwala na skserowanie książki bądź ściągnięcie pliku z internetu pod warunkiem, że będzie on wykorzystywany na użytek własny. Przy czym przez użytek własny rozumiemy nie tylko na użytek właściciela, ale także osób z nim spokrewnionych, spowinowaconych i pozostających z nim w stosunku towarzyskim. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Więc tak przy okazji świąt powiedzmy sobie, o co chodzi dokładnie z tym humanitarnym traktowaniem karpi. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, wszystkie zwierzęta, w tym kręgowce, którymi są też ryby, muszą być traktowane humanitarnie. W związku z czym sklepy, w których kupujemy świątecznego karpia, powinny zapewnić mu odpowiednio duży basen, żeby mógł sobie swobodnie pływać, a my, transportując takiego karpia, nie możemy przenosić go żywego w małej reklamówce, gdzie biedny szamocze się i nie może przyjąć swojej naturalnej pozycji. Za taki transport grozić nam może grzywna, a nawet do 2 lat pozbawienia wolności, jeżeli sąd uzna, że znęcaliśmy się nad karpiem ze szczególnym okrucieństwem. Dla naszego więc bezpieczeństwa poprośmy sprzedawcę, by karpia zabił. Ale ten musi mieć do tego specjalne pomieszczenie bądź parawan, którym osłoni to humanitarne morderstwo na biednym zwierzęciu, ponieważ jeżeli sprzedawca zabije karpia na oczach dzieci, grozi mu za to grzywna lub rok pozbawienia wolności. Słuchajcie, kontestacji? Tym razem świąteczny akcent zafundował nam fiskus, który interpretuje ustawę w wiadomy sobie sposób, jak pozyskać jak najwięcej pieniędzy od przedsiębiorców, w związku z czym interpretuje artykuł 11 ust. 1 o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, że wigilia pracownicza jest przychodem dla pracownika, w związku z czym pracodawca winien od takiej wigilii odprowadzić podatek. Oczywiście najpierw pracodawca musi uwzględnić ten dochód w rozliczeniu pracownika. To znaczy policzyć wszystko, co pracownik wypił i zjadł podczas takiej imprezy, albo, co łatwiejsze, podzielić całkowity koszt imprezy na wszystkich pracowników, którzy się stawili i w ten sposób ich rozliczać. Nie ma to jak umieć obrzydzić ludziom święta. Fiskus to potrafi. A zaraz za nim do takiego sposobu traktowania wigilii pracowniczej stanie także ZUS, który też będzie widział w tym dochód pracownika i konieczność uzyskania swojego odsypu. Słuchacie kontestacji pierwszego internetowego radia wolnościowego. Zapadł wyrok w sprawie możliwości zakazywania korzystania z coffee shopów przez obcokrajowców. Takie prawo wprowadziła gmina Maastricht już w 2005 roku. Od tego czasu osoby, które nie miały zameldowania na terenie Holandii, nie mogły korzystać z tamtejszych coffee shopów. Policja przyłapała jednak pewnego właściciela, który łamał ten zakaz i zamknęła jego interes. Poszkodowany odwołał się od tej decyzji, argumentując, że wprowadzony przez gminę zakaz oznacza nierówne traktowanie obywateli Unii Europejskiej i że cudzoziemcom odmawia się możliwości kupowania w coffee shopach nie tylko miękkich narkotyków, lecz także produktów spożywczych, które są tam sprzedawane. W końcu poza tym, że sprzedaje się tam trawę, są to najzwyklejsze w świecie kawiarnie. Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości orzekli jednak, że zakaz wprowadzony przez gminę Maastricht jest właściwy i zgodny z unijnymi przepisami. Najlepsze jest jednak uzasadnienie wyroku, w którym czytamy, że zakazywanie turystom kupowania w coffee shopach również innych produktów jest ograniczeniem ich wolności. Lecz to ograniczenie jest uzasadnione ze względu na utrzymanie porządku publicznego, który jest ważniejszy niż ponadgraniczne swobody. Czyżby to był kolejny gwóźdź do trumny strefy Schengen? Kontestacja. Z bardzo niebezpiecznym precedensem mieliśmy do czynienia w ubiegłym tygodniu na Węgrzech, gdzie rządząca partia Fidesz przeforsowała zniesienie prywatnego filaru emerytalnego. Od 1998 roku system emerytalny na Węgrzech składał się z trzech filarów: publicznego, obowiązkowego prywatnego i dobrowolnego prywatnego. Do funduszy emerytalnych Węgrzy przekazywali 9,5% swoich zarobków brutto. Rządząca partia uznała, że pieniądze zgromadzone na prywatnych filarach ubezpieczeniowych pomogą załatać dość dużą dziurę budżetową. A tych pieniędzy jest sporo, bo aż całe 10 miliardów euro. Zmiany przewidują także, że wszyscy ci, którzy będą chcieli odkładać pieniądze na swoją emeryturę w prywatnym, dobrowolnym filarze emerytalnym, nie będą mogli jednocześnie pobierać emerytury państwowej. Takie zmiany zbulwersowały nawet tamtejszą lewicę, której 58 posłów opuściło salę sejmową na znak protestu. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Jak tylko w USA przeszła reforma służby zdrowia, wiele stanów zaczęło kombinować, jak się z tego wypisać. Rzesze prawników zaczęły czytać te 2500 stron dokumentu, którego przed głosowaniem oczywiście nikt nie przeczytał od początku do końca, żaden z kongresmenów ani senatorów. No cóż, ale głosowali za. Teraz prawnikom zaczęło opłacać się to czytać. No i owi prawnicy wyczytali, że jeden z punktów ustawy nakazuje, że do 2014 roku każdy Amerykanin będzie miał obowiązek się ubezpieczyć, czy chce tego, czy nie. Ale momenci, kto łamie tak zwane Commerce Clause w Konstytucji, powiedzieli prawnicy i popędzili do gubernatorów, liderów opozycji i firm ubezpieczeniowych. Ów Commerce Clause to zdanie w Konstytucji mówiące, że Kongres nie ma prawa zmuszać obywateli do kupowania danego produktu. W tym przypadku produktem tym jest ubezpieczenie. Poszczególne stany, niektóre razem, niektóre samodzielnie, złożyły ponad 20 spraw w sądach o unieważnienie tej ustawy z powodu oczywistego konfliktu z Konstytucją. I właśnie sąd apelacyjny obejmujący Virginię zgodził się ze stanem. A to oznacza, że obywatele Virginii w 2014 roku nie będą mieli obowiązku kupowania ubezpieczenia medycznego. Co więcej, okazuje się, że autorzy ustawy, pracując w dużym pośpiechu, zapomnieli umieścić w niej tak zwanego severability clause, a jego brak oznacza, że ustawa traktowana jest na zasadzie wszystko albo nic. Czyli jak jakikolwiek aspekt reformy staje się nieważny, na przykład ponieważ koliduje z konstytucją, to cała reforma traci ważność. Tak mówi teoria, nie jest to zupełnie automatyczny proces, o tym będzie decydował Sąd Najwyższy. A decyzja sądu apelacyjnego w sprawie Virginii i tak tam wyląduje, bo Departament Stanu się odwołuje. Ale jest to bardzo ważne wydarzenie. Pozwów jest wiele, a będzie jeszcze więcej, jak tylko nowo mianowani republikańscy gubernatorowie usiądą na stołkach. A to już niebawem, bo za kilka tygodni. Ważne jest, żeby chociaż jeden pozew został rozstrzygnięty pozytywnie przez Sąd Najwyższy i wtedy cała ustawa się zawali. A że poparcie dla reformy ciągle spada, to amerykańskiemu obywatelowi możemy na święta życzyć jej wycofania. Kontestacja. W ramach reformy aktywnie promowanej przez pierwszą damę, panią prezydentową Obamę, rząd USA zajął się karmieniem dzieci w szkołach. Ustawa właśnie przechodząca przez Kongres z błogosławieństwem Białego Domu gwarantuje, że niektóre dzieci w szkołach publicznych będą jadły lepiej. Hura, hura! Menu w szkolnych kafeteriach ma być zmienione na zdrowsze. Ma zmniejszyć się dostęp do gazowanych napojów, czekoladek, ale ma za to wzrosnąć liczba zdrowych potraw jak sałatki i owoce. Ile państwo straci na niemożliwości sprzedawania jedzenia, które dzieci chcą kupić, nikogo wydaje się nie interesować. Każdy bowiem zakłada, że jak zabraknie niezdrowego jedzenia, to dzieci z radością będą wcinały zdrowe potrawy, które konsystencją i smakiem przypominać mogą klej do tapet. Pojawia się więc pole do popisu dla przedsiębiorczych uczniów, którzy mogą bawić się w przemytników, przemycających do szkoły batoniki i napoje gazowane i sprzedawać je tam z niezłą przebitką. Ale jak walczyć z czarnym rynkiem czekoladek? Ustawa nie przewiduje. W ramach lepszego odżywiania pociech szkolnych państwo sfinansuje dodatkowe 20 milionów obiadów rocznie za kwotę bagatela 4,5 miliarda dolarów. Więc prosta arytmetyka mówi, że obiad kosztować będzie blisko 225 dolarów. Myślę, że gdybym był takim uczniem albo jego rodzicem, wolałbym taką dniówkę dostawać od państwa, a obiad ugotowałbym już we własnym zakresie. Zastanówmy się więc, gdzie trafi ta sumka, bo na pewno nie do talerza ucznia. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Ameryce groził następny stymulus, czyli ustawa zwiększająca wydatki rządu i stymulująca ekonomię. Demokraci chcieli ją przepchnąć w ramach budżetu jeszcze przed świętami, jeszcze zanim zmieni się skład Senatu i Kongresu na ten wybrany w ostatnich wyborach. Bardzo proszę, powiedział pan Mitch McConnell, lider Republikanów w Senacie. Tylko ponieważ nikt nie miał możliwości przeczytania tego dokumentu, to on jako lider opozycji ją blokuje, aż do momentu, kiedy każde słowo zawarte w tej ustawie zostanie przeczytane na głos przed Senatem. I tak panowie senatorowie mieliby uważnie słuchać, jak lektor czyta te całe 1924 strony dokumentu. I jak dobrze by poszło, to by nie zdążyli do domów na święta. No bo przecież żaden szanujący się polityk nie głosuje nad ustawą, zanim ją przeczyta. Ale niestety cyrk został przerwany przez pana Harry'ego Reida, przewodniczącego Senatu, który wycofał się z chęci przeforsowania ustawy. Na razie przejdzie tylko mini ustawa przedłużająca finansowanie rządu na obecnym poziomie do następnego roku, a nad budżetem będzie głosował już nowo wybrany Senat i Kongres. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. W Maryland jelonek przechodził przez zamarzniętą rzekę. Pękła kra i biedak wpadł. Zaczął się szamotać, nie mógł z powrotem wdrapać na kraj i pewnie by zamarzł albo utonął, gdyby nie dwóch dobrych Samarytanów, którzy wskoczyli na tratwę, złapali za wiosła, wzięli łopaty do kruszenia lodu, linę i popłynęli po żywego zwierzaczka. I skutecznie go wyratowali. I tu dochodzimy do dość osobliwej sytuacji. Na brzegu, zamiast braw, śmiałkowie spotkali się z mandatem za nieposiadanie kamizelek ratunkowych. Urzędnikowi z leśnictwa, który ten mandat wręczał, nie przyszło jednak do głowy, że w stanie Maryland osoba powyżej 16 roku życia nie ma obowiązku noszenia kamizelek ratunkowych. A dwaj śmiałkowie bronić się będą w sądzie przed mandatem. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Na ciekawy pomysł wpadli oficjele rządzący Nowym Jorkiem. Wymyślili oni nowy sposób wyciągnięcia pieniędzy od obywatela. Tym razem będzie to podatek na straż pożarną od brania udziału w wypadku. Najzabawniejsze jest, że podatek będzie płaciła nie tylko osoba, która wypadek spowodowała, ale ofiara także. Prawo wejdzie w życie 1 lipca i nikt nie zamierza pytać społeczeństwa o zdanie. A co bardziej przedsiębiorczym, podsuwam pomysł. Może warto wynająć się więc władzom Nowego Jorku do prowokowania i powodowania tych wypadków i brania za to całkiem sporego odsypu, sądząc po stawkach podatkowych. I to już wszystkie informacje na dzisiaj. Pozostaje mi życzyć wam miło spędzonych świąt w rodzinnej atmosferze oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym roku. Zapraszam także na następny tydzień w sieci, który będzie już w styczniu. A dla tych, którzy nie będą mogli wytrzymać bez nas przez te 2 tygodnie, przygotujemy odcinek specjalny. Oczywiście, jeżeli obowiązki świąteczne nam pozwolą. A tymczasem żegna się z wami Wiktor Parol.